Book 2 58 58 أجزاء الجسم أويوة أرسم رجلا دي شان واد روب ผู้ชาย الرأس أولا เริ่มจากศีรษะก่อน الرجل يرتدي قبعة ผู้ชายสวมหมวก الشعر لا يراه أحد มองไม่เห็นเส้นผม الأذنان لا يراهما أحد أيضا มองไม่เห็นหูด้วย الظهر لا يراه أحد أيضا มองไม่เห็นหลังด้วย أرسم العينين والفم ดิฉันกำลังวาดตาและปาก الرجل يرقص ويضحك ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะ الرجل له أنف طويل ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว هويحمل بيديه عصا เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา هو يرتدي وشاحا حول العنق เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย الفصل شتاء والجو بارد มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น الذراعان قويتان แขนแข็งแรง الساقان أيضا قويتان ขาก็แข็งแรงด้วย الرجل مصنوع من الثلج ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม لكن الرجل غير بردان. هو رجل من ثلج. เขาคือตุ๊กตาหิมะ